říkala to, že to ale nepočkali. Hrbatý, vzpomínáš si na mě? Ne, nemůžu vzpomínat, hrbatý musí... Nepočkali. Luka Frane, vzpomínáš? Luka Frane, ta je pryč. Ten už se nevrát. No a přesto jsem tu, živý, jak mě vidíš. Luka Frane, no. Hrbatý vzpomíná, Luka. Luka taky, tě pozvali. Kam? Luka neví, nic neví, tam přece svatba, Richtářova Eliška se dává. Co to plete? Hrbatý neplete, hrbatý nese koláče. Eliška bere si vavřince, vavřinec je ženě, ta mladého mlináře. Co jsi vymyslel? To oni vymysleli.